الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ کہف چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 104 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. پیچھے بات یہ چل رہی تھی پچھلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کفار سے پوچھئے آپ ہی کہیے کہ کیا میں تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں کی خبر نہ دوں. پھر فرمایا تھا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تمام کوششیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ شاید ہم بہت اچھے اچھے عمل کر رہے ہیں, بہت زیادہ نیک اعمال کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے کلام کیا تھا کہ کفار بظاہر ہی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے ہم کام کر رہے ہیں اور وہ بظاہر اچھے ہوتے بھی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا قرار دیا ہے کہ رات دن کی مشقت کے باوجود صرف چند تعریفی جملے تو دنیا میں انہیں مل سکتے ہیں, آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی اجر و ثواب انعام وغیرہ نہیں ہے. آگے اسی بات کا بیان کنٹینیو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا, ولقائہ اور اس کی ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم تو ان کے اعمال سب برباد ہو گئے, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا تو ہم ان کے لیے قیامت کے روز کوئی وزن کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے. کیونکہ ترازو تو قائم کیا جاتا ہے اس وقت جب نیکیاں اور گناہ دونوں ہوں, اس بات کا حساب کرنے کے لیے بلکہ بندے پر منکشف کرنے کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے کہ تمہاری کتنی نیکیاں ہیں کتنے گناہ ہیں اور ان میں سے کس کا وزن زیادہ ہے کس کی مقدار زیادہ ہے. اور جس کے نیک عمل سارے دنیا میں ہی ضائع ہو رہے ہوں تو یقینی سی بات ہے اس کے نام اعمال میں تو فقط گناہ ہی گناہ ہوں گے یا کفر کی گندگی نجاست ہوگی. تو لہٰذا اس کے لیے پھر ترازو قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا انجام واضح طور پہ معلوم ہے کہ یہ سیدھا سیدھا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اور اس کافر کی نشانی کے اللہ نے بیان فرمائی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اللہ کی آیات کا اور اخروی اس کی ملاقات کا انکار کیا. تو اس میں سب لوگ شامل ہو گئے, ہر قسم کا کافر شامل ہو گیا کہ وہ لوگ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخرت کوئی بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی ملاقات نہیں ہونی, وہ بھی اس میں سب شامل ہو گئے. اور جو فرمایا کہ الذین کفروا بآیات ربہم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ شامل ہو گئے جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونا اور پھر آپ کی اطاعت کا ہم پر فرض ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. تو جو آیات کا انکار کر رہا ہے یا یوں کہہ لیں کہ جو نبی کی رسالت کا انکار کر رہا ہے وہ ان تمام آیات کا انکار کر رہا ہے جو قرآن میں موجود ہیں. اسی طرح اگر کوئی جنوں کے وجود کا انکار کرتا ہے تو جن کے وجود کا ثبوت قرآن سے ہی ہے. جو آیات کا انکار جن کے وجود کا انکار کرے گا تو گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور ثابت ہے کہ پھر اس کے نیک عمل سب برباد ہو جائیں گے. تو یہ صرف اس شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جس کا نام کافروں والا ہے, کوئی ہندوانہ نام ہے یا کرسچن کے جیسے نام ہے وہ, بلکہ اگر کوئی معاذ اللہ ایسا شخص ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا نام بالکل مسلمانوں والا ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک عقیدہ رکھتا ہے, مثلا وہ کہتا ہے آخرت کوئی بھی نہیں ہے, جنت دوزخ سب یہ ایسی بس معاذ اللہ ہمیں بہلانے کے لیے ہے اور صرف اس لیے ہے کہ تاکہ ہم نیک عمل کرتے رہیں, کرپشن ختم ہو جائے, آدمی خطا کی طرف نہ بڑھے, معاشرے کے بگاڑ کی طرف نہ بڑھے, اس لیے مطلب لوگوں کو ڈرانے کے لیے دو چیزوں کو تصوراتی طور پر پیش کیا گیا ہے اور آخرت کا کوئی حساب و کتاب وغیرہ نہیں ہوگا. اب چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو چاہے وہ کلیمہ پڑھتا ہو زبان سے, لیکن ایک بہت بڑے عقیدے کا انکار کر رہا ہے. اور صراحتاً اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرے, اور ملاقات سے مراد تمام اخروی امور ہیں کہ قبر سے اٹھنا, پھر میدان محشر میں جمع ہونا, پھر اللہ کی زیارت, پھر جنت جہنم میں داخلہ, یہ تمام چیزوں گویا کہ اس نے انکار کر دیا تو وہ کافر ہے, اس کے اعمال برباد ہوں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی مطلب جیسے بھی میں مثال دے رہا تھا کہ جنوں فرشتوں کا رسولوں کا آسمانی کتابوں کا معجزات کا, کیونکہ ان تمام کا ثبوت قرآن سے ہے, ان کا انکار کا مطلب قرآن کا انکار ہے. اور قرآن کا انکار کرنے والا چاہے اپنا نام عبد الرحمن رکھ دے چاہے وہ عبد الغفور رکھ دے, وہ شخص جہنمی ہی ہوگا اور اس کے تمام اعمال برباد ہوں گے، وہ مرتد کہلائے گا۔ اس لیے اپنے عقائد کی بنیاد قرآن اور حدیث پر رکھیے، کسی ایک شخص کے نظریات پر نہیں۔ میڈیا پہ بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کلام کرتے ہیں اور مختلف انداز سے اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اتنی معلومات رکھتا ہو کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سے عقائد بیان کیے ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا لازم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ کسی کی گفتگو سنے گا تو اگر کوئی اپنی مطلب خود ذاتی کوئی مطلب عقیدہ وضع کر کے بنا کر پیش کر رہا ہو، یا اپنی کوئی ذاتی سوچ کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ سوچ بھی ایسی ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، تو انسان آسانی سے موازنہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، قرآن میں بیان کردہ عقائد پہ توجہ نہیں کریں گے، ہمارے عقائد میں پختگی نہیں ہوگی، تو عین ممکن ہے کہ میڈیا پر تو ہر قسم کا شخص آ کر کلام کر سکتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے ہم کہ کوئی اس کی صرف اس کی اپنی ذاتی سوچ ایک ایسی سوچ ہو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو، اور ہم اس کی شخصیت پر اعتماد کرتے ہوئے سوچ کو قبول کر لیں، اور اس سوچ کو قبول کرنے کا مطلب ایک قرآن کی آیات کے خلاف، قرآن سے ثابت ہونے والے عقیدے کے خلاف عقیدے کو اختیار کرنا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ بھی آیات کے انکار میں شامل ہوگا، اور پھر بروز قیامت یہ عذر نہیں چل سکتا کہ اللہ ہم نے تو شخصیت پر اعتماد کر کے یہ اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شخصیت پر اعتماد بعد میں اور قرآن و حدیث پر اعتماد کو پہلے معیار قرار دیا ہے، لہذا اگر قرآن و حدیث کا قرآن و حدیث کسی کی بھی تعلیم قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی تو پھر یہ عذر وہاں اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا قرآن و حدیث کو کیوں نہیں پڑھا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر بیان فرمایا ان میں سے ایک قرآن ہے، دوسرا میری سنت۔ قرآن سے مراد قرآن اور سنت سے مراد حدیث کریمہ ہے، احادیث کریمہ ہے، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں، ایک قرآن اور دوسری اپنا کلام، اپنی حدیثیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس نے انہیں مضبوطی سے پکڑا وہ نجات پا جائے گا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اول میں یہ ہے کہ ہم اس لیے بعض اوقات غلط نظریہ اختیار کر لیتے ہیں یا سوچ میں بہت فرق پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن میں قرآن کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یا قرآن میں جو جو مضامین بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹاپکس پہ کلام کیا ہے، وہ تمام ٹاپکس ہمیں معلوم ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ آدمی 50, 60, 70, 80 سال گزار کے قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا رب قرآن میں مجھ سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ یہ انتہائی بے مروتی کی بات ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہماری زندگی کا پہلو ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن چلیں سمجھنا تو بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی کم ہی ہوتا ہے، ظہور پدر ہوتا ہے۔ مشکل سے مراد ہمارے لیے مشکل نہیں، آسان ہے، یعنی ہمارا دیکھا جائے تو بڑا مشکل سے نظر آتا ہے کہ کوئی قرآن کو سمجھ رہا ہو۔ تو پھر بھی یہ اتنا ضرور ہے کہ قرآن کی عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، رمضان آتا ہے تو قرآن کھل جاتے ہیں، جی ہم نے 10 قرآن ختم کر لیے، ہم نے 12 قرآن ختم کیے، ہم نے 15 قرآن ختم کر لیے، ہو جاتا ہے، یا قرآن خانیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کے معاملے میں اتنی بے رغبتی پائی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ شاید ہی ہم مسلمانوں کے اگر آپ 1 کروڑ گھر لے لیں تو ان میں سے شاید کوئی آپ کو 4-5 گھر ایسے نظر آئیں گے جن میں سہائے ستہ موجود ہوں گی، یعنی حدیث کی معتبر کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، ورنہ ہمارے گھر ان سے خالی ہیں۔ اور اگر گھروں میں موجود بھی ہوں گے تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے۔ بہت سے تو ہمارے مسلمانوں میں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بخاری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہوگا، چھونا دور کی بات، پڑھنا دور کی بات۔ بہت سے نے دور سے دیکھا تو کبھی چھوا نہیں، اور چھوا تو کبھی اس طرح دیکھ کے کتاب کو رکھ دیا، یا کسی جیسے مکتبے میں گئے تو اس کے بعد پڑھنے کی توفیق نہیں۔ یہ انتہائی بے مروتی کی بات ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اپنے گھر میں نہ رکھا جائے، اس کو پڑھا نہ جائے، اس کا مطالعہ نہ کیا جائے، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جب انسان قرآن نہیں پڑھے گا، حدیث نہیں پڑھے گا، تو کس طریقے سے وہ بہت سے ان امور پر مطلع ہو سکے گا جو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے. یہ یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی عالم کی صحبت میں بیٹھیے, کسی کتنے بھی جلسے جلوس اٹینڈ کر لیجئے, کتنے بھی درس قرآن اٹینڈ کر لیجئے, جب تک آپ خود قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے صحیح اچھے ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, تب تک اس کے تمام مضامین پر مطلع ہونا تھوڑا سا مشکل ہے. یا تو آپ یوں کریں کہ کوئی تفسیر پورے قرآن کی چل رہی ہے تو لگاتار اس کو سنتے چلے جائیں, تو کم از کم زندگی میں ایک بار آپ پورے قرآن کے تقریباً مضامین پر مطلع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ منتخب کوئی, جیسے درس قرآن کا بھی ایک جگہ ہو رہا ہے, شادی ہال میں ہو گیا, کسی اور ہال میں وغیرہ میں رکھا گیا, آپ نے سن لیا, یا آپ ویسی مقررین کی تقریریں سننے چلے گئے, تو آپ غور کریں گے کہ ان میں قرآن کا ایک مخصوص حصہ ہی پڑھا جاتا ہے جو خاص حالات اور مواقع کے اعتبار سے منتخب شدہ ہوتا ہے. مطلب جیسے نبی کریم کے پیدائش کا موقع آیا تو چند آیتیں ہو جائیں گی اس میں, اور کوئی خاص حج کے مواقع آئے تو حج کی آیات پڑھ ڈالیں گے, ان کو بیان ہوں گے. قربانی کا آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل آیات بیان ہو جائیں گی. وہی ہمارے بچے بچپن سے ابھی تک سنتے آتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن فقط انہی مضامین پر مشتمل ہے. حالانکہ جیسے کہ اگر جو ہمارے ریگولر سننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے سینکڑوں مضامین قرآن کے اندر پوشیدہ ہیں, اور ہم تو قلت وقت کی بنا پر تفصیل سے کلام بھی نہیں کرتے ہیں, مختصراً بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن بالاختصار اس بات کو بھی اگر آپ نے سماعت غور سے سماعت فرمایا ہو تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی انہی میں ہزارہا موضوعات موجود ہیں, تو کم از کم اس پر اطلاع تو ہونی چاہیے کہ مسلمان کو, لیکن نہیں ہوتی. اسی طرح حدیثیں, حدیث سے تو بہت ہی زیادہ بے رغبت ہے. بہرحال تو آپ اپنے گھر میں قرآن بھی تو ہوتا ہی ہوتا ہے, قرآن کی اچھی تفسیر, یا آپ جیسے ہمارا یہ تفسیر چل رہی ہے اس کو آپ باقاعدہ سنتے رہیں پھر بھی بہت بہتر ہے, اور حدیث کے اندر بھی کوئی جیسے بخاری وغیرہ مسلم اپنے پاس رکھیں اور اس کی اچھی شرح آپ ایک لے لیں, کیونکہ حدیث کو بھی بغیر شرح کے مت پڑھیے گا. حدیث پہ اگر آپ بغیر شرح کے پڑھیں گے تو لازم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کے مقصد کے تعین کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کریں گے, اور ہمارا ذہن مقصود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کر جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک شرح بھی اپنے ساتھ رکھیں, شرح سے حدیث کو سمجھیں کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی غلط سوچ, غلط نظریہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہم نقصان کا شکار ہو جائیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا, ہماری ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم, تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. نص صریح اس بات یہ چیز کہ ان کے عمل برباد ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, تو نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے بروز قیامت کوئی ترازو وغیرہ. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, یہ ان کا بدلہ ہے جہنم, اس وجہ سے, اس سبب سے کہ انہوں نے انکار کیا, یعنی ہماری آیات کا, وحدانیت, اللہ کی وحدانیت کا, رسالت کا انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور انہوں نے ہماری آیات اور ہماری رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا, مذاق اڑایا کرتے تھے. رسولوں کا مذاق اڑانا, آیات کا مذاق اڑانا, جیسے کہ تقریباً جن جن قوموں پہ عذاب نازل ہوا ان کے شریر اسی طرح کیا کرتے تھے کہ نبیوں کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. جن آیات میں عذاب کی وعیدیں تھیں انہیں سامنے رکھ کر کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب, بتاؤ, لاؤ اپنا عذاب, اللہ کا کہاں پر ہے, کب آئے گا وہ, تو مذاق کرتے تھے. اس وجہ سے پھر ان کے اوپر عذابات بھی نازل ہوئے. تو اب ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے. ویسے تو یہ کفار کے بارے میں ہے, لیکن اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا, کسی حکم کا, یا کسی رسول کا مذاق اڑاتے ہوں معاذ اللہ اپنے نجی محافل میں, خصوصاً کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں, اسکولز میں. ایسا ہوتا ہے کبھی کہ دوست مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کسی ایک دینی موضوع کو چھیڑ لیا جاتا ہے, اور بعض اوقات معاذ اللہ اس میں چٹکلے بول دیے جاتے ہیں, یا اسی طریقے سے بعض جو مطلب ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں خصوصاً اسٹیج وغیرہ پر, وہ بعض اوقات کسی آیت کے مضمون کو اگر خدا نخواستہ مذاق بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سلب ایمان کا سبب بن جائے. بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبیوں, اسی طرح فرشتوں, جنوں, یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آیت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی طرح یاد رکھیں کہ ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث کے سے اخذ شدہ ہو, اور ہم اسے ایک مسئلے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، مذاق اس کا بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کہ کوئی مسئلہ ہم نے سنا، فقہا نے لکھا ہوا ہے اور عین قرآن و حدیث سے اخذ کر کے لکھا ہوا ہے، اب اگرچہ وہ براہ راست قرآن و حدیث نہیں سنا رہے، وہ بتا رہے میں یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہے تو اور اس سے اخذ کرنے کے بعد، اس سے حاصل کرنے کے بعد آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تو اس مسئلے کا مذاق اڑانا گویا کہ قرآن و حدیث کا ہی مذاق اڑانا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی متقاضی یہ بات ہے، یعنی احتیاط کا تقاضا کر رہی ہے یہ بات، کہ جیسے بعض اوقات ہم ایک مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ معلوم کرتے ہیں، وہ ایک مسئلہ بتا دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر ہم دوسرے سے معلوم کرتے ہیں تو بظاہر ان کی رائے دوسرے کی رائے سے ٹکراتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک مفتی کے قول کو جو ہماری مرضی کے موافق قبول کریں اور دوسری کے قول کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں جو دلیل طلب کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے طلب کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی فکر میں، سوچ میں یا قرآن و حدیث سے مسئلے کو نکالنے میں غلطی واقع ہو رہی ہو، کسی کوئی ایک تو ہوگا غلط، یقینی سی بات ہے کہ جب رائے ٹکراتی ہیں تو کوئی ایک صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے، لیکن کون صحیح ہے کون غلط اس پر ہم مطلع نہیں ہو پا رہے ابھی، تو پھر ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ایک کو صحیح 100% کہنے کے بعد دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہی درست ہو۔ بڑے بڑے اکابرین نے اصول کے مرتب کرتے ہوئے لکھا کہ ہو سکتا ہے ایک مسئلے میں امام اعظم مخطئ ہوں اور امام شافعی مصیب ہوں، یعنی امام اعظم سے خطا واقع ہو گئی ہو، خطا اجتہادی جس کو کہتے ہیں، اور امام شافعی نے صحیح مسئلہ نکال لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مخطئ ہوں اور امام اعظم مصیب ہوں، یعنی امام شافعی نے کوئی خطا ہو گئی ہو ان سے اجتہادی خطا۔ مسئلہ نکالنے میں بعض اوقات ہر پہلو پر توجہ نہیں رہتی ہے، بعض اوقات ایک دلیل سامنے نہیں آتی ہے، چند دلائل کے اوپر نتیجہ نکال لیتے ہیں، ایک دلیل مخفی رہ جاتی ہے اور وہ دلیل حکم کو فوراً بدل دیتی ہے۔ تو اس لیے مطلب عوام کو علماء کرام پر، مفتیان کرام پر رائے زنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے علم وسعت اتنی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات غلط تنقید ہو جائے گی اور یہ کفر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مسائل زندگی رہی تو آگے بھی تھوڑا سا کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔